เดือนหน้าดูว่าตำราเสร็จหรือเปล่าให้เขาผลิตตำราอยู่มาดูพ่อชงต่อเลยนะในหน้า194พูดถึงวิริยะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าวิริยะนั้นเพราะเป็นสภาวะที่แกล้วกล้าเพราะเป็นเหตุให้ดำเนินไปโดยถูกวิธีคำว่าเพียรในที่นี้เพียรอะไรก็เพียรเจริญสติและธรรมวิจัยนั่นแหละถ้าสติเป็นสมถะธรรมวิจัยเป็นวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนาจำต้องมีความเพียรนั้นเกื้อหนุนนี่นะสติเป็นสมถะปัญญาธรรมวิจัยเป็นวิปัสสนาทั้งสมถะวิปัสสนาขาดความเพียรไม่ได้เพราะเป็นงานของคนกล้าเนี่ยนะเป็นเรื่องของคนกล้าจริงๆถึงจะมีอุปสรรคบ้างก็ไม่เลิกราวิริยะนั้นมีการประคับประคองจิตเป็นลักษณะประคับประคองจิตให้จิตเป็นไปกับสมถะและวิปัสสนาเหมือนอะไรเหมือนกองทัพเสริมตลอดเวลาในมิลินทปัญหานี้แสดงไว้ดีจะอ่านในข้อความในมิลินทปัญหาให้ฟังหน้า101ในมิลินทปัญหากล่าวถึงวิริยะลักษณะปัญหาพระราชาถามว่าพระคุณเจ้านาคเสนวิริยะมีอะไรเป็นลักษณะพระนาคเสนก็ถวายพระพรตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรวิริยะมีการค้ำจุนเอาไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วนั้นย่อมไม่เสื่อมไปนั้นวิริยะนี่เป็นตัวหนุนนะเป็นกองหนุนที่ค้ำไปค้ำจุนหนุนเอาไว้ตลอดเวลาพระเจ้ามิลินบอกว่าขอท่านจงทำอุปมาขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าเมื่อเรือนจะล้มนะงงเง่งงงเง่เต็มทีแล้วใช่ไหมจะล้มแล้วทำไงบุรุษผู้เป็นเจ้าของเรือนก็จะพึงใช้ไม้ท่อนหนึ่งค้ำเอาไว้ไปที่ศรีลังกามันมีไม้โพเนี่ยงอง ลงเต็มทีก็ทำไงเอาไม้ไปค้ำใช่ไหมก็เรียกค้ำโพเนี่ยนะเรือนนั้นบ้านเรือนก็เหมือนกันถ้าถูกไม้ค้ำอยู่อย่างนี้แล้วก็ไม่อาจจะล้มลงได้ฉันใดขอถวายพระพรวิริยะมีการค้ำจุนเอาไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนเอาไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมไปฉะนั้นเหมือนกันนะก็ถูกค้ำเอาไว้นะถูกค้ำไว้ด้วยความเพียรนั้นสมถะวิปัสสนาที่เป็นไปอย่างต่อเนื่องความเพียรนี่มาค้ำเอาไว้มายันเอาไว้ตลอดอย่าถอยหลังเนี่ยนะจงก้าวหน้าให้ก้าวอย่างเดียวให้บุกอย่างเดียวห้ามถอยอย่างนั้นเถอะลักษณะความเพียรนั้นอย่างนั้นพระเจ้ามิลินก็ถามบอกว่าท่านจงกระทำอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเถอะเนี่ยนะก็คือว่าการค้ำไว้อย่างนั้นก็ถือว่ายังไม่ชัดขอถวายพระพรมหาบพิตรเปรียบเหมือนว่ากองทัพใหญ่อาจจะตีกองทัพเล็กกว่าได้เพราะเหตุนั้นพระราชาจึงสมทบกองหนุนเข้าไปประทานกำลังพลแก่กองทัพเล็กของพระองค์ไปเรื่อยๆกองทัพเล็กพร้อมทั้งกองทัพสมทบและกองทัพหนุนนั้นก็จะเพิ่งตีกองทัพใหญ่ได้ฉันใดขอถวายพระพรวิริยะมีการค้ำจุนไว้เป็นลักษณะกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่วิริยะค้ำจุนไว้แล้วย่อมไม่เสื่อมไปฉะนั้นเหมือนกันก็อุปมาอย่างนี้ก็ชัดเจนเนี่ยนะพูดถึงสมัยสงครามที่ดาบต่อดาบฟันต่อฟันที่ทิ่มแทงกันเฉพาะหน้าฝ่ายใดที่กองพลมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะชนะถ้ากองพลทั้งสองฝ่ายสมมติว่า100 ต่อ 100ประจันหน้ากันเนี่ยโอ้อยู่ที่ฝีมือใช่ไหมทางไหนฝีมือดีกว่าทางนั้นชนะแต่ถ้า200 กับ 100ล่ะ200โดยรวมแล้วถือว่าต้องฝ่ายชนะสงครามที่ใช้ดาบต่อดาบเนี่ยนะทีนี้พระราชาอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งมีกองหนุนไว้เยอะเนี่ยนะก็ค่อยทีแรกก็รบ100 ต่อ 100ก่อนใช่ไหมก็หนุนมาทีละ50 50 50หนุนมาเรื่อยๆจนอีกฝ่ายหนึ่ง300ฝ่ายโน้นแค่ร้อยเดียวเนี่ยปกติแล้วฝ่าย300ก็ต้องชนะฉันใดวิริยะก็ลักษณะเดียวกันค้ำจุนหนุนไปเรื่อยหนุนไปเรื่อยเพิ่มกองหนุนไปเรื่อยก็ไม่ให้แพ้ฉันใดความเพียรก็เหมือนกันมีแต่เร่งขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นเพราะคนที่ปฏิบัติธรรมให้ถูกต้องเนี่ยนะตอนศึกษาธรรมะครั้งแรกเพียรนิดเดียวหลังๆก็ต้องเพียรมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอันนี้ถูกแต่ถ้าตอนแรกนะโอ้โหทุ่มเทเป็นชีวิตจิตใจวันปีผ่านไปก็ผ่อนลงมาครึ่งนึงปีผ่านไปก็แทบจะกลับเหมือนไปเหมือนไม่ได้ตอนศึกษาเลยนะเหมือนไม่ได้ศึกษาเลยถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าผิดพลาดคนที่ถูกต้องมันจะต้องศรัทธาต้องเพิ่มขึ้นสิ ก็เป็นที่วิจารณ์ของกลุ่มพระเนี่ยนะปีแรกที่เข้ามาบวชอู้ศรัทธาถวายหัวพระพุทธเจ้าปีที่สองผ่านไปก็เฉยๆปีที่สามปีที่สี่ปีที่ห้าก็เลยหมดแรงโดยมากเป็นลักษณะนั้นก็ตอนแรกก็มีศรัทธาในพระศาสนาดีๆเห็นผ้านี่อู้ยังกับชาตินี้ขาดผ้าไม่ได้แน่หนักๆเข้ามาบวชไปนานๆผ้านี่ทำไมมันร้อนขึ้นร้อนขึ้นแต่ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าเกิดความผิดพลาดอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นผู้ที่ศึกษาพระธรรมก็ลักษณะเดียวกันกุศลธรรมต้องมากขึ้นสิต้องเจริญกุศลธรรมได้ดีกว่าเดิมต้องมีศรัทธามากกว่าเดิมปีแรกที่ศึกษาธรรมะมีศรัทธาเท่านี้ปีที่10ไปต้องมากกว่านี้เป็น10เท่าเพราะจะต้องคูบวก1บวก1บวกบวกไปเรื่อยๆนะปีแรกศรัทธาเท่านี้ปีที่10ต้องมีศรัทธาอีก10เท่าปีที่20ต้องเพิ่มเป็นศรัทธา20เท่าวิริยะความเพียรก็มีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสติเพิ่มขึ้นสมาธิเพิ่มขึ้นปัญญาเพิ่มขึ้นการเพิ่มขึ้นลักษณะนี้จึงถูกต้องแต่ถ้าศึกษายิ่งหนักๆเข้ายิ่งศึกษานานๆไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยแสดงว่าน่าสงสารมากนะแต่จริงหลายคนเขาศึกษาธรรมะมาหลายสิบปีเนี่ยนะถามเรื่องพระพุทธเจ้าตอบไม่ได้เลยเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากกลายเป็นอย่างนั้นไปบางทีดีไม่ดีตำหนิพวกสรรเสริญพระพุทธคุณมัวแต่สวดมนต์อยู่นั่นแหละเมื่อไหร่จะเข้าใจอะไรสักอย่างของเขาอ่ะนะมันก็เลยกลายเป็นเสียหายไม่รู้จักแม้กระทั่งพระรัตนตรัยตอนแรกก็ศึกษาพระพุทธศาสนาดีๆนี่แหละตอนหลังก็ไม่รู้ศึกษาของใครพันก็ต้องชัดเจนนะไม่งั้นเราก็ทำไปทำมาหนักๆเข้าก็คืนสู่ภาวะปกติที่ไม่มีศาสนาตามเดิมถ้าอย่างนั้นก็น่าสงสารมากว่าทำไมเป็นอย่างนั้นนั้นการศึกษาพระธรรมจะต้องมีศรัทธามีความเพียรโดยเฉพาะเพียรที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจะต้องมากขึ้นนะความรู้ความเข้าใจต้องเพิ่มขึ้นเพียรมากขึ้นเห็นคุณของการเจริญกุศลธรรมมากขึ้นอันวิริยะนี่จะมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่หนุนขึ้นหนุนขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มจนกว่าจะตรัสรู้นั่นแหละถ้ายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็อย่าเพิ่งท้อซะก่อนเนี่ยนะเพราะว่าถ้าท้อและประสบความสำเร็จนั้นในโลกนี้คนบรรลุมรรคผลเยอะมากใช่ไหมใครไม่เคยท้อบ้างเหรอแน่ใจนะตอนนี้อ่ะใช่อีกตอนนึงโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ยากอันนั้นก็ไม่ไหวแล้วนะผู้การยังโอ้ยผมไม่ท้อหรอกอีกพักหนึ่งบอกได้ชักท้อแล้วนะเนี่ยว่างั้นนะไม่รู้จะเอาไงกันแน่นะมันแสดงว่าแล้วแต่อะไรนะก็แล้วแต่ว่าถ้าองค์ประกอบอื่นๆดีก็เพี้ยนว่างั้นเถอะถ้ามีกองหนุนเมื่อไหร่ก็สบายเลยนั้นวิริยะนี่ลักษณะเขาเป็นกองหนุนเนี่ยนะเป็นกองหนุนที่หนุนเสริมไปเรื่อยๆนั้นคำว่าเพี้ยนในที่นี้เพี้ยนไปทำอะไรหมายความว่าผู้ที่เพียรถูกต้องนั้นบาปต้องลดลงปริมาณแห่งทุจริตกรรมต้องลดลงเช่นเคยอกุศลวันหนึ่งปกติแล้วจิตเป็นอกุศลอยู่10ชั่วโมงใช่ไหมต้องลดให้มันเหลือสัก5ชั่วโมงหรือ3ชั่วโมงก็พอนะถ้าเป็นไปได้ก็แบบ3ชั่วโมงก็ต้องเป็นอกุศลที่แผ่วมากที่เป็นอกุศลที่ไม่มีกำลังอะไรเลยนะก็ต้องกุศลจะต้องเพิ่มขึ้นปีติวิริยะเป็นต้นก็ต้องเพิ่มขึ้นนั่นน่ะถูกต้องแล้วแต่ถ้ายิ่งทำไปยิ่งง้อยเงายิ่งโอ้ยบางคนนะบอกโอ้ยวันแรกที่ไปปฏิบัติธรรมเข้าไปเข้าบางแห่งใช่ไหมไปปฏิบัติธรรมวันแรกนี่บรรลุแน่นะสมมติเขามีงาน3วันใช่ไหมวันที่2นี่กลางๆวันที่3เนี่ยนับชั่วโมงถอยหลังว่าเกือบได้กลับบ้านแล้วอีกนิดเดียวเราก็ได้กลับบ้านแล้วถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าเข้าใจผิดพลาดใช่ไหมเหมือนมาฟังธรรมเนี่ยอู้ตอนเช้าคึกคักมากไม่มาฟังธรรมใครขวางเนี่ยตายเหมือนกันเนี่ยใครขวางนี่ฟ้าผ่าบลายวายวอดไปหมดพอชั่วโมงท้ายๆเนี่ยนะเมื่อไหร่ท่านจะเลิกสักทีเนี่ยนะเมื่อไหร่จะอุทิศส่วนกุศลเมื่อไหร่จะพอได้เวลากลับบ้านแล้วเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าต้องพลาดแน่นอนล่ะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะมันจะต้องแบบอู้หน้าจะต้องเพิ่มขึ้นใช่ไหมกุศลจะต้องเพิ่มขึ้นนั่นคือปฏิบัติถูกแต่ถ้าปฏิบัติผิดนะยิ่งถอยลงต้นน้ำก็เรียวแรงปลายน้ำก็แผ่วเต็มทีไม่น่าเป็นอย่างนั้นหรอกพระพุทธเจ้าจึงตรัสเกี่ยวกับความเพียรไว้ว่าวิริยวาโขภิกขเวอริยสาวโกอกุสลังปชหติกุสลังภาเวติสาวชังปชหติอนวชังภาเวติสุทธะมัตตานังปริหรติแปลว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้มีความเพียรย่อมละอกุศลได้ย่อมเจริญกุศลได้อกุศลลดลงกุศลเพิ่มขึ้นย่อมละธรรมที่มีโทษได้เจริญธรรมที่ไม่มีโทษได้ หมายความว่าสิ่งที่มีโทษถูกกำจัดขจัดออกไปสิ่งที่ไม่มีโทษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นสามารถบริหารตนให้หมดจดจากอกุศลนะตรงนี้ก็ยังใช้คำว่าตนอีกนะบาลีเขาว่าสุทธมัตตานังปริหารติปริหารตินี่แปลว่าย่อมบริหารตนย่อมบริหารสุทธะก็คือความบริสุทธิ์นะอัตตานังก็คือของตนย่อมบริหารตนให้บริสุทธิ์เนี่ยนะตนในที่นี้ก็แปลว่าไม่ใช่ไปรักษาคนอื่นให้สะอาดหมายถึงว่าอัจฉตาธรรมาทำภายในตัวนี่แหละไม่ใช่ผู้อื่นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยตัวในที่นี้เน้นไปที่อะไรเน้นไปที่จิตเนี่ยนะชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอะไรดีจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นผู้ที่มีความเพียรพยายามถูกต้องนั้นเป็นอย่างนั้นท่านก็พระเจ้ามิลินก็อนุโมทนาด้วยว่าตอบสมควรแล้วว่าความเพียรนั้นมีลักษณะค้ำใช่ไหมประคับประคองหรือว่าเป็นลักษณะกองหนุนที่ช่วยเสริมเนี่ยนะ ความเพียรนั้นมีการอุปถัมภ์จิตเป็นกิจมีความไม่ย่อท้อแห่งจิตเป็นอาการปรากฏเนี่ยนะคือไม่รู้จักคำว่าท้อเนี่ยนะถามว่าอะไรเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรอะไรเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งคือวิริยารัมภะวัตถุเนี่ยนะวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งการปรารภความเพียรเช่นบางคนบอกว่าเออเนี่ยนะดีนะที่เราสุขภาพนะเราเนี่ยสุขเพิ่งหายป่วยเพราะได้เวลาที่เราต้องบำเพ็ญเพียรเพราะตอนป่วยเราเจริญกุศลไม่ค่อยได้เนี่ยดีไม่ดีถ้ากลับไปป่วยอีกเนี่ยเราแย่แน่เพราะไอตอนเนี้ยที่มันพอที่จะเจริญความเพียรได้ต้องเร่งเพียรไว้ก่อนอย่างเงี้ยบางคนโอ้ช่วงนี้ลำบากในการเดินทางมันก่อนที่จะเดินทางหรือเนี่ยเดินทางเสร็จแล้วจะต้องรีบเร่งความเพียรคือหมายความว่าอาศัยเหตุการณ์ทุกเรื่องให้ทำความเพียรได้หมดเลยนะอาศัยทุกเรื่องเป็นเหตุให้เกิดความเพียรนี่เรียกว่าวิริยารัมภวัตถุมีอยู่8อย่างในอารัมภวัตถุสูตรในอัฏฐกนิบาตแต่อยากจะเน้นคือสังเวคขวัตถุเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความเพียรคนที่ปรารภความเพียรในส่วนหนึ่งทำไงปรารภถึงสังเวกวัตถุดีนะเนี่ยที่เราเป็นมนุษย์ถ้าเราตกนรกเราจะได้เจริญสมณธรรมหรือเนี่ยนะถ้าเราอยู่ในนรกเนี่ยสามารถเจริญสมณธรรมได้ไหมเกิดเป็นเปรตเนี่ยบำเพ็ญสมณธรรมได้ไหมถ้าเกิดเป็นเดรัจฉานเนี่ยจะเจริญกรรมฐานอะไรได้บ้างนะถ้าเกิดเป็นอสุรกายเนี่ยจะฟังอริยสัจไหมจะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนหรือเปล่าเพราะนั้นดีแล้วมีบุญหนักหนาแล้วที่ไม่ได้อยู่ในอบายตอนนี้ขณะนี้ที่เราไม่ได้อยู่ในอบายหลายครั้งที่กล่าวว่าอย่างเมื่อเดือนที่แล้วใช่ไหมพระเขี้ยวแก้วมาที่พุทธมณฑลมีกลุ่มสัตว์ที่ไม่ได้ไหว้พระเขี้ยวแก้วนี่เยอะมากเช่นปลาในบ่อเนี่ยนะปลาในนั้นเนี่ยนะมีเป็นล้านตัวเนี่ยนะเหล่านั้นไม่มีโอกาสแม้จะทั้งจะยกมือไหว้พระเขี้ยวแก้วไหว้พระพุทธเจ้าอยู่ข้างๆหอพระไตรปิฎกไม่มีใครไปอ่านเลยสักตัวเดียวไม่มีตัวไหนขึ้นมาจากนั้นมาโอ้ชะเง้ออ่านพระไตรปิฎกเนี่ยนะไม่มีแล้วก็ยุงแถวนั้นเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยนะปลาเล็กปลาน้อยเท่าไหร่อบายภูมินี่เท่าไหร่พวกอบายเหล่านั้นเนี่ยไหว้พระรัตนตรัยไหมไหว้พระพุทธเจ้าไหมอ่านคำสอนไหมปฏิบัติดีด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไหมพันดีแล้วที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนายังได้ฟังคำสอนควรแล้วที่เราจะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนมันเราตอนนี้สมัยเนี้ยเวลานี้ถือว่าเป็นสมัยที่ดีเวลาที่ดีบ้านเมืองก็ถือว่าสงบร่มเย็นพอสมควรที่พอที่จะบำเพ็ญสมณธรรมได้บำเพ็ญบุญกุศลได้หรืออีกในหนึ่งก็พิจารณาถึงว่าอะไรบ้างถ้าเราอายุมากกว่านี้นะสมมติถ้าผู้การ80ไปแล้วเนี่ยผู้การจะฟังธรรมได้หรือเนี่ยนะไม่แน่นะผู้การนะแต่พูดถึงตอน70ก็ดูก่อนนะผู้การหลายคนบอกว่าอุ้ย120สบายๆเลยนะไม่แน่นะก็ถ้าถามว่าเออถ้าหลาย10ปีข้างหน้าต่อไปเราไหวหรือเอาล่ะถึงอายุอยู่ได้นานก็จริงถามว่าสังขารของเราเนี่ยสมบูรณ์ขนาดไหนมันก็ว่าปีที่สมมติว่า70นี่กระฉับกระเฉงปีที่80เนี่ยลดไปสมมติ 100% ใช่ไหมเหลือแค่70ปีที่90เหลือ50ปีที่ร้อยเนี่ยประสิทธิภาพความคิดเหลือแค่ 30% เพราะมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยๆมันจะไม่เขาบอกว่าหลักของร่างกายมันไม่มีเจริญขึ้นใช่ไหมมีแต่เสื่อมลงสมองไม่ได้เพิ่มขึ้นอะไรมีแต่เสื่อมลงทุกอย่างฝ่อลงหมด เนี่ยนะหมดคุณภาพมันจะเริ่มลดลงลดลงลดลงลดลงลดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้ารอถึงวันนั้นแล้วเราจะเจริญได้หรือวันชรามรณะเนี่ยนะหรือพยาธินี่ก็เป็นเครื่องเตือนเราหลายคนในที่นี้ก็ไปโรงพยาบาลกันบ่อยไม่เห็นนะถ้าเราเป็นคนไข้สภาพนี้คือเขากับเรามันเหมือนกันตรงที่มีขันห้าเหมือนกันขันห้าของเขาวิบัติด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งถ้าเราอยู่ในสภาพนั้นเราเจริญอะไรได้บ้างถ้าเราเป็นเหมือนกับโยมป้าอะไรนะป้านงเยาเนี่ยนะ ที่ไม่เยาละแล้วก็ถามว่าเราอยู่สภาพนั้นเราจะคิดอะไรเอาตอนที่หมอเขาเสียบสายยางเข้าไปเนี่ยนะทะลวงเข้าไปจนถึงปอดเลยเนี่ยแล้วเจาะปอดแล้วเพื่อให้น้ำไหลออกมาเนี่ยตอนนั้นเราจะนี่ทุกข์อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยนะเราจะเห็นอริยสัจไหมดีว่าเขาฟังธรรมไว้บ้างถ้าไม่ฟังธรรมเลยอะไรจะเกิดขึ้นแต่ถึงขนาดนั้นหวังว่าเดี๋ยวจะได้กลับบ้านเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกลับมาทำอะไรก็กลับมานอนที่บ้านเนี่ยนะนอนที่บ้านเสร็จก็รอบรรณัตหมอไปเนี่ยนะก็นั่งมานั่งนับหมอนัดวันนั้นวันนั้นวันนั้นก็มีอยู่เท่านี้แหละสังขารทั้งหลายเพราะถ้าอยู่ในหลายๆสภาพคิดหรือว่ากุศลเจริญปณะตอนที่เป็นโรคกระดูกเนี่ยกับตอนนี้ไหนดีกว่ากันก็อย่างนี้ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมว่าตอนสุขภาพดีต้องดีกว่าอยู่แล้วสุขภาพไม่ดีจะดีกว่าได้ยังไงไม่เชื่อป่วยดูสังเกตดูสภาพจิตตอนศึกษาพระธรรมตอนป่วยกับตอนไม่ป่วยก็ต่างกันตอนปวดหัวกับไม่ปวดหัวความเข้าใจพระธรรมก็ต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องรอให้เป็นเสียก่อนหรือจึงค่อยเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะงั้นพวกที่เนี่ยจะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นสังเวกวัตถุในขณะเดียวกันเนี่ยนะเราทั้งหลายผู้ผ่านเรียกว่าล่วงการผ่านวัยมาอย่างนี้แล้วข้อมูลคนตายมีเยอะคนนั้นก็ตายไปแล้วชีวิตของเขาจริงอยู่คนนั้นอายุ80ปี90ปี100ปีตายชีวิตชั่วระยะเวลา100ปีมีอะไรเป็นสาระบ้างเนี่ยนะเขาได้สาระอะไรไปบ้างจากชีวิตนอกจากบริโภครูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะทั่วๆไปถ้าได้อย่างนี้เนี่ยนะมันเป็นของประจำโลกอยู่แล้วถ้าเกิดมาเพียงแต่ได้รูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะซึ่งเป็นสิ่งประจำโลกอยู่แล้วคนนั้นก็ตายไปแล้วบริบูรณ์ด้วยเบญจกามคุณขนาดไหนก็ตายแล้วเดือดร้อนด้วยเบญจกามคุณขนาดไหนก็ตายไปแล้วแล้วสาระของชีวิตมีอยู่เท่านี้เหรอมีตาเพื่อไว้ดูมีหูเพื่อไว้ฟังมีจมูกก็เพื่อไว้ดมกลิ่นทั่วๆไปมีลิ้นเอาไว้สัมผัสกับรสอาหารทั่วๆไปหรือมีกายเพียงเอาผ้ามาไว้พันตัวเท่านั้นหรือเนี่ยนะหรือว่าเพื่ออะไรกันแน่มันก็ดูนะว่าสาระของชีวิตที่ได้มาเนี่ยได้มาอะไรพอหรือไม่เพียงพอไหมและมันดีจริงหรือเปล่าและที่สุดมันคือที่ไหนกันแน่ก็ต้องหมั่นสอบถามใคร่ครวญการวิจัยเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดความเพียรขึ้นขณะเดียวกันตัวหนึ่งที่จะต้องปรารภความเพียรคืออายุพระพุทธศาสนาซึ่งอยากจะย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราทั้งหลายไม่ได้บรรลุมรรคผลถ้าเราไปเกิดเป็นเทวดาสักเอาอยู่ดาวดึงสักเท่าไหร่อยู่เดือนเดียวมีบุญไปอยู่ดาวดึงเดือนเดียวนะหมดมาถ้าจุติจากดาวดึงถอยนับถอยหลังจากนี้ไปอีก 3,000 ปีแล้วกลับมาเป็นมนุษย์นะบุญยังให้ผลลงมาเป็นมนุษย์หลังจากนี้อีก 3,000 ปีโยมว่าจะเป็นยังไงดีพุทธศาสนาหมดไปตั้งไง 2,500 ปีที่แล้วหมดไปตั้งนานแล้วทีนี้เราจะมานับถืออะไรเชื่อเหอะศาสนาที่เจริญต่อไปในโลกไม่ใช่พุทธอย่างนี้อันนี้พูดเลยว่าไม่ใช่พระพุทธศาสนาพุทธศาสนามีแต่ยุบเรื่อยๆอย่างผู้การว่านะรุ่นหลานจะเป็นยังไงเนาะเนี่ยนะแต่รุ่นลูกนี่ก็พ่องกับแพ่งแล้วนะรุ่นหลานนี่จะขนาดไหนก็ไม่ทราบมันก็จะเริ่มหมดไปอย่างนี้เรื่อยๆถ้าเราไปอยู่ดุสิตโอ้ยมีบุญอยู่ดุสิตได้ตั้ง3เดือนเลยอย่างเงี้ยมาอีกทีก็เป็นเกือบหมื่นปีแล้วใช่ไหมหมื่นปีข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นคำว่าพุทโธเนี่ยไม่เหลือแล้วพุทธศาสนาไม่เหลือแล้วทีนี้แล้วแผ่นดินกว่าจะหนาอย่างใครที่ไปพุทธคยาเนี่ยจะรู้ว่าถ้าลงไปไหว้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ต้องเดินลงไปนะเพราะนั่น 2,000 กว่าปีสูงแค่ไม่กี่เมตรเองถามว่าแผ่นดินจะต้องสูงขึ้นอีกเกือบ20กิโลเมตรเนี่ยนะเมื่อไรเนาะแล้วถามว่าระหว่างนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนเราไปประกอบกายกรรมอะไรประกอบวจีกรรมอะไรไปมีมิจฉาทิฐิหรือไปมีสัมมาทิฐิเราจะไปคบใครต่อไปข้างหน้าที่เราจะต้องระเหตุระเหเร่ร่อนไปในวัฏฏะเนี่ยนะ แล้วเรามีเสบียงพอไหมที่อยู่อาศัยในข้างทางต่อไปเป็นยังไงเราจะต้องไปทํากรรมอะไรจะต้องไปประกอบอาชีพอะไรเป็นต้นเนี่ยนะมันสังสารวัฏยังอีกถืออีกนานทีนี้อีกนานบุญหล่นทับเกิดทันยุคพระศาสนาพระจีอานสภาพเป็นอะไรดีเหลือสภาพความเป็นมนุษย์หรือเปล่าเกิดทันพระศรีอานแต่ว่าไม่ใช่มนุษย์นี่ยุ่งแล้วนะต่ำกว่ามนุษย์นี่เดือดร้อนแล้วถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยนะอยู่ในตระกูลไหนอีกทีหนึ่งอยู่ในฐานะอะไรเพราะฐานะบางอย่างบางยุคเป็นทาสเขาก็บวชไม่ได้ศึกษาพระธรรมก็ยากเข้ามัวแต่ให้ไปหาบน้ำอยู่นั่นแหละไม่ต้องฟังธรรมแล้วมัวแต่ไปหิ้วน้ำมัวไปหาบน้ำมัวแต่ไปแผนกจัดข้าวของเครื่องใช้ล้างถ้วยล้างชามอย่างเดียวนะคนอื่นก็นั่งฟังเทศฟังธรรมไปเราก็แผนกโน่นนะไปหักฟืนโอ้ยคนมาฟังธรรมหมื่นหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราแผนกไปหาผักพอดีเลยนะไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ขนผักขายฟืนอยู่นั่นแหละไปหอบน้ำหิวน้ำกระโตงกระเตงมันถ้าเราต้องดูว่าเราต้องอยู่ในสถานะไหนทีนี้ถามว่าโอ้ยดีชั้นนะถ้าเป็นชั้นดีทุกเรื่องดีหมดถ้าเป็นชั้นเนี่ยนะคุณเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าคุณดีขนาดนั้นเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจเอาอะไรเป็นเครื่องรับรองเอาใจของฉันนี่แหละแล้วใจของฉันนี่มีคุณภาพแค่ไหนนะมีมั่นคงในพระพุทธเจ้าแค่ไหนรู้คําสอนขนาดไหนเจริญกุศลไว้เพียงพอหรือไม่เอาทีถ้าพลาดศาสนาพระศรีอานอีกไม่ได้บรรลุตามเคยคราวนี้ก็รอเหอะกลับผ่านไปกลับหน้ามาอีกดูว่าพระพุทธเจ้าจะมีหรือไม่กลับหน้าดีไม่ดีถ้าว่างสักอสงไขยกลับคราวนี้เรื่องยาวแล้วคราวนี้จะหมวยเอ้ยคราวนี้กินอะไรแล้วคราวนี้นะไอ้ที่ทำไว้นี่ก็กินหมดแล้วระหว่างทางทีนี้ยาทางมันยาวนี่จะไปกินอะไรคะเนี่ยนะโอ้สังสารวัฏเนี่ยนะพอมาว่านะ เขาไม่สงสารตัวเองกันหรือยังไงเนาะผู้เดินทางไกลทั้งหลายเนี่ยใช้จ่ายเหมือนไม่มีประหยัดเลยนะจ่ายยังก็ว่าแม้จะเดี๋ยวว่าหมดแล้วเทกระจาดทิ้งให้หมดเลยวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะวัฏฏะนี่ยังอีกยาวแล้วพระพุทธเจ้าก็นานกว่าจะเกิดขึ้นแต่ละองค์ไม่ง่ายหรอกเนี่ยนะแล้วเราทั้งหลายกว่าจะมาประจวบเหมาะมีคำสอนแม้แต่เราทั้งหลายถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้สัก 2-300 ปีหรืออะไรก็ตามบางยุคบางสมัยเนี่ยพระไตรปิฎกมีเฉพาะในวังไม่ได้มาพิมพ์กระจัดกระจายอย่างกลุ่มพวกเรานี่ไม่มีโอกาสได้อย่างมากก็ชมโน่นหอไตรเขาว่างั้นนะมีสิทธิ์ได้เปิดได้อะไรกับเขาหรอกภาษาหนึ่งก็ดีไม่ดีเขาไม่ให้อ่านเราอ่านไม่ได้หรอกเนี่ยนะมีแต่ภาษาบาลีเขาไม่ได้แปลมาไทยเอกสารแจกกันอ่านแจกกันฟังอย่างนี้เพิ่งมามียุคนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ยุคต่อๆไปสัตธรรมปฏิรูปมากขึ้นต่อไปนี่ไม่รู้อะไรเป็นของจริงของแท้แล้วคันนี้แท้กับจริงจริงกับแท้มันปนกันไปหมดต่อไปก็คัดสรรอะไรไม่ได้เลอะเลือนไปหมดแล้วมันถ้าเราพิจารณาให้ดีๆเนี่ยนะมันยุคนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองที่จะต้องบำเพ็ญกุศลธรรมให้ดีที่สุดอ่านฟังตั้งใจศึกษาปฏิบัติตามถือว่าเป็นยุคสมัยดีที่สุดแล้วที่บ้านเมืองก็สงบร่มเย็นการเดินทางการอะไรหลายๆเรื่องสะดวกหมดเลยแต่ถ้าอีกระยะหนึ่งข้างหน้าไม่แน่ใจเนี่ยนะโลกต่อไปเราก็ไม่แน่ใจเพราะคนตอนนี้มากไปด้วยอะไรมากไปด้วยอกุศลมูลถ้ามากด้วยอกุศลมูลคือราคะมากๆราคะแรงกล้าฝนยังไม่ตกต้องตามฤดูกาลข้าวปลาอาหารก็จะอัตคัดขาดแคลนเป็นต้นเนี่ยนะก็เริ่มเดือดร้อนนะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลมากเกินเอาน้ำมาใช้ไม่ได้ฝนตกน้ำท่วมจนไม่มีน้ำดื่มนะเคยมีโยมมีไหมฝนตกน้ำท่วมจนไม่มีน้ำดื่มน้ำท่วมมากๆต้องเอาน้ำไปเชี่ยวแจกกันเนี่ยนะคือมันเป็นขนาดนั้นน้ำมากแต่ดื่มไม่ได้บางช่วงก็แล้งจนไม่มีน้ำดื่มสรุปว่าอดอยากหิวโหยข้าวปลาอาหารไม่พอจะกินทีนี้พอบ้านเมืองสงบร่มเย็นบริบูรณ์พูนสุขดีโทสะก็มีกำลังก็เลยมาเข็นมาฆ่ามาแกงกันเองเนี่ยนะก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันอีกแล้วมัวแต่ทะเลาะกันสร้างอาวุธเพื่อประหัตประหารกันมันแล้วโลกเมื่อโลกเป็นอย่างนี้เข้าแล้วเอาอะไรมาเจริญอะโลภะที่เรียกว่าสมถะเอาอะไรมาเจริญอะโทสะที่เรียกว่าเป็นศีลเอาอะไรมาเจริญอะโมหะที่เรียกว่าเป็นวิปัสสนาเพราะจิตทั้งหลายเป็นไปกับราคะโทสะและโมหะเมื่อโลกหลังอย่างนี้ต่อไปเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วเราทั้งหลายที่ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องไปเห็นสิ่งเหล่านั้นต้องไปได้ยินสิ่งเหล่านั้นถ้าได้ยินสิ่งเหล่านั้นใจของเราผ่องใสเลยใช่ไหมสัพเพสัตตาเวราโหนตุอย่างนี้เลยหรือเปล่านี่มันฆ่าลูกเราเนี่ยนะเอามั่งนะก็เลยเพราะว่าคนที่เขาเข็นเขาฆ่าในฐานะเป็นลุงเป็นป้าเป็นญาติเราก็เลยทำบาปอีกบาปเลยทีนี้ถ้าทำบาปไปไหนดีไปอบายอีกแล้ว นานกว่าจะหลุดมาจากอบายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะหลุดมาก็ไม่รู้หลุดมาสภาพไหนก็ไม่รู้ยังมีเหลือตาอยู่หรือเปล่าเนี่ยพิการตาพิการหูแขนขาดขาด้วนเป็นต้นนี่ก็ยุ่งเลยนะ